esas şeyleri. Yok öyle değil. Abradan ben... Ha. Şimdi hem sen yoksun. Ha. Şimdi... Şunu bir şey şunu... Şimdi bunu bastım. Kapat onu. Yok. Şimdi yani kapalı. Cami tıklım tıklım. Sen de kimsenin gelmediği zaman gelirsin. Ya her zaman gelirsin. Ekip azalıyor gittik. Diyorsun. Hani şey Tahir. Geliyor arkadaş. Ya eski size bir türlü uğrayamıyorum ya. Eski günleri arıyoruz. Uğramam lazım ama. Uğuracağım bekleriz. Birkaç defa geçtim oradan da. İş için çıktığım için. Aklıma geliyorsunuz. Seni ne yapalım biraz Kur'an mı okuyalım? Hiç bulamayacağız hocam kimseyi. Ha? Günler uzadıkça kimseyi bulamayacağız demek ki. Evet. Yazın ki zaten tatile gidecek millet. Aha. Şimdi yani son senemiz gibi bir şey muazzam. Evet. Yoksa 6-7 sene böyle bekliyoruz galiba. 9 sene. Yani ben öyle iyimser konuşuyorum. Yani 6-7 sene doğru yani. Haziran ayına. Yani. Okulla tatil. Eskiden herhalde bu saatte kapının önünde kırık oldu. Ayağa kalktı sıkıştı dedi. Bilmem ne diyordu. Çok kötü. Çok kötü. O yarım saat mevhumu kalktı artık daha. Öyle bir şey olmayacağı için kaç sene. Evet. 25 en az 9 sene olmayacak yani. Haziran'ın başını düşünüyorum ben. Evet evet. 9 sene olmayacağına göre. 9 sene sonra da ben gelirim 70 yaşına. Bakalım var mıyız burada, yok muyuz burada? Dedin ya. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم محترم جماعة المسلمين Efendim Tevbe suresinde dün bir ayet yapmıştık. Bugün o ayetten sonraki ayeti ele alalım. مَا كَانَ لِلْنَبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Peygamber'e, bir peygamber'e ve iman edenlere düşmez, yakışmaz. Ne yakışmaz? اَنْ يَسْتَغْفُرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ Müşrikler için af dilemek, İstiğfar etmek yakışmaz. Yani bir mümin, bir peygamber diyor Allah-u Teala, müşrik için Allah'tan af dilemesi olmaz. Yakışık olmaz. Bak, bu ayete bak. وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَى Akraba olsa bile, yakın olsa bile, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ O peygambere ve müminlere beyan olduktan sonra, açıklandıktan sonra اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ O yakınları veya o insanı cehennem ehli olması onlara açıklandıktan sonra af dilemeleri doğru olmaz. Şimdi bunu niçin Allah-u Teala böyle bir ayeti koydu Kur'an-ı Kerim'e diye sorarsak, şimdi aşağıda İbrahim, Hazreti İbrahim'e örnek verecek. Bizim peygamberimiz de amcasının Müslüman olmasını çok istiyordu. Ebu Talib'in, Hazreti Ali'nin babasının Müslüman olmasını çok istiyordu. Bunun üzerine Allah-u Teala bu ayeti kerimeyi gönderdi. Efendim bir peygambere ve müminlere müşrikler için istiğfar duasında bulunması, af dilemesi. Hatta öyle ki koyuyor bu ayette akrabası bile olsa, peygamberin amcası ya, akrabası bile olsa dileyemez. Ne zaman? Bu insanların cehennem ehli olduğu ortaya çıktıktan sonra. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki şu insanlar cehenneme gidecekler. Müşrikler, kafirler. Ha buna rağmen sen duygusal davranarak istiğfar etmen doğru olmaz. Diyor bu Hazreti Nuh oğlu için yaptı, kabul edilmedi. Kabul edilmedi. Dolayısıyla Allah-u Teala bunu burada bir gündeme getirdi ve buna da Hazreti İbrahim'i örnek verecek şimdi. Alttaki ayette ve mâ kâne istiğfâru İbrahim'e li ebîhi illâ an mev'idetin ve'adehâ iyyâh. Hazreti İbrahim babasına vaat etti, söz verdi. Dedi ki, sen misin Allah'ıma yalvaracak, istiğfar edeceğim dedi Allah'a. Dedi İbrahim. O buna vaat etti diyor ama ne vaat ettiğini söylemiyor burada. Onu Meryem suresinde söyleyecek. Başka bir yerde daha var. O Meryem suresine gidelim. Gâle selâmün aleyk se'estavfuru leke rabbi. Bak bak bak bak. Hem gidelim hem okuyalım dedim de. Ha. Dedi ki şey dedi ona ki Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim babasına dedi ki babacığım sana gelmeyen bilgi bana gelme, seni doğru yola ileteyim dedi. Şeytana tapma, şeytan Allah'a asi olmuştur dedi. Ya babacığım dedi, sana bir azabın dokunacağından korkuyorum dedi. Bunun üzerine babası dedi ona ki sen beni tanrılarından uzaklaştırmak mı istiyorsun ya İbrahim? Devam! Oğlunu koyuyor. Ben cümleyim eliyle. Gâle selam, böyle kovunca oğlunu. Peygamber oğlunu kovuyor ha. Adam olaya bak. Bunun üzerine Hazreti ben şöyle dedim. Gâle selamun aleyh, sana selam olsun. Se estağfurreke Rabbi. Senin için Rabbime istiğfar edeceğim, af dileyeceğim, innehu kâne bi hafiyyâ. O beni hiç mahcup etmemiştir Rabbim benim. İşte bunu, bundan dolayı Allah-u Teala, işte bu ayette diyor ki ona, şimdi bu ayeti buraya getiriyoruz. Allah! Müşrik baban için af dileyemezsin, kabul olmaz. Aynı bir sözü daha var ona şeyde. Neredeydi o? Şuara suresinde var aynen. Ve cealni lisane sıdkın fil ahirin ve cealni min veratati cennetin na'im ve ufirli ebi innehu kâne minel mâdi. Hazreti İbrahim Allah'a yalvarırken bir sürü dua yapıyor burada. Bu dualarının bir tanesi dedi ki Rabbim babama affeyle. İnnehu kâne minallâhın. O sapıklardandır benim babam dedi. Sapıttı dedi. Bana aferin. Şimdi bu ayetleri alıp getiriyoruz buraya. Şimdi bunların bir değerlendirmesini yapalım. Hazreti İbrahim. Babası da. Babası istiyor ki Allah affetsin onu. Bunun üzerine. Felemmâ tebeyyene lehu. Ne zaman ki Hazreti İbrahim'e beyan oldu, açıklandı. Ennehu aduvvun lillah. Allah'ın düşmanı olduğunu anlayınca babasının temerre emin. Ondan beri dur, uzaktır. Başmışlar. İstiğfar, istiğfar namazı. Baktı ki babası Allah'ın düşmanıdır. Bu ona beyan olunca, onu öğrenince, Allah ona vahyedince, bu kim için istiğfar edeceksin bana? Bu benim düşmanım ya. Sen benim düşmanına beni affettiğini söylüyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Bunun üzerine teberra emin ondan uzak. İnne İbrahim'e çünkü İbrahim le evvâhun halim. Çok alçak gönüllü, çok merhametliydi, çok nazikti, çok kibardı, çok akıllı bir adamdı. Halim, halim. Halim, halim aynı zamanda akıl demekti. Halim akıllı adam anlamına geldi. İşini akıllı yapan adam. Efendim, manasına da gelir. Şimdi Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den bir örnek vererek peygamberimize. Şimdi bu tabii Kur'an-ı Kerim'de önce Allah-u Teala peygamberimizi terbiye ediyor. Önce onu eğitiyor. Önce peygamberimiz 23 yıl Kur'an üniversitesinde okudu. Allah'ın üniversitesinde okudu. 23 yıl Kur'an-ı Kerim geldi ya. 23 yıl. Çünkü bunu bir insan bir anda hazmedemez. Böyle bir kitap yok yani. Hiçbir peygambere böyle bir kitap gelmiyor. 600 sayfa falan. 6000 küsur ayet. Bu mümkün değil. Onun için kafirler dediler ki ya bir anda gelmesi gerekmez miydi bu adama? Ha bu Kur'an-ı Kerim bir anda gelmesi gerekmez miydi dediler. Nereden? Furkan suresi dediler. Oraya gidelim. Allah-u Teala da cevap veriyor. Peygamberimizi şimdi sıkıştırıyorlar. Ya sen bir anda gelecek de sen şeylerin ayetlerin kitabı bu nasıl olacak falan diye. Bunun üzerine Allah-u Teala لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّنَّاهُ تَرْتِيلَ O Kur'an'ı senin kalbine yerleştirmek için onu yavaş yavaş indirdik. Yavaş yavaş. Daha burada, burada, burada. Kurtuldu. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ cümleten vahide. Ya bir anda inmesi gerekmez bir tamamını. كَذَلِكَ الْمُزَّبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَبْتَنَّاهُ تَرْتِيلًا Ha, buradan hocama bir rahmet okuyayım. Evet. Ha böyle konuşurken abone ol, abone ol, hadi gelin bulman ne demek? Ramazan ne demek o? Evet. Şimdi demek ki Hazreti Peygamber 23 yıl Allah'ın üniversitesine yani bu Kur'an-ı Kerim üniversitesine okudu da bunu hazmetti diyor. Bak minüten bir de bir bu hadi. Hazmedecek bunu da Peygamber bunu hazmetmese nasıl anlatacak bunu? Nasıl bunu uygulayacak? Hem toplum hazmedecek hem Peygamber'in gönlü hazmedecek diyor. Ayet var. Furkan suresi bir ayet. Şimdi bunları tabii Allah-u Teala anlatıyor peygamberimize, ders veriyor, onu eğitiyor. Dolayısıyla bu ayetler bizim için söz konusudur. Yani yaşayan nesil kimse, bizden sonra gelecek Bayraktar hocalar olacaksa, bu kürsüye gelecekse, efendim onlar bunu anlatacak. O nesillere bu hitap edecek. Şimdi ben anlatıyorum onu size. Efendim, burada neden Allah-u Teala bizatihi Hazreti İbrahim'in yukarıda akraba dedi, üstteki ayette yakın akraba dedi. Burada da Hazreti İbrahim'e misal verdi. Sebebi şu, cezada duygusallık olmaz. Hukukta duygusallık yoktur efendim. Evet. Çok ayrı. Yani bunu dünya haykırmalı da. Yani burada cezalandırılacak olan Hazreti İbrahim babası bile olsa hatır etmez diyor. Yok. Hazreti Lut'un karısı olsa bile etmem. Hazreti Nuh'un oğlu olsa bile kabul etmem. Hukuku uygular. Dehşet bir şey. Yani bunu da ben çıkardım Kur'an'dan. Geçen akşam Mehmet Hoca biraz değindi ona. Efendim televizyonda. Benim tefsirimi ziyaret edecekler mezarından. Ha bu anlattıklarından dolayı, o yazdıklarından hukukta duygusallık olmaz efendim. İşte bunu yaşayan Osmanlı 600 sene efendim hükümran oldu. Sen düşünebiliyor musun? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Ardından bir Rum'un evini İstimlak ettiler. Rum gitti mahkemeye verdi. Hakim Fatih Sultan Mehmet'i sanık sandalyesine oturttu. Hakim Fatih'in aleyhine karar. Fatih Kaktay'a dedi ki hakime, eğer rehime verseydin senin kafanı uçuracaktım. Sen bana bir hukuk göster de reisin gelip getirince bir yabancı bir efendim Rum'un sandalyesine mahkum sandalyesi oturacak. Göster bana bakayım onu dünyada bir tane. İşte bu. İşte bu. Ama bu tabii İslam alimlerine, İslam hakimlerine nereden geliyor? Kur'an'dan işte bak söyledik. Ne Lut'un karısı dedi diye onu ceza dışı bıraktı Allah. Ne Hazreti Nuh'un oğludur diye ceza dışı bıraktı. Ne Hazreti İbrahim'in babasıdır diye ceza dışı bıraktı. Olamaz. Oğlu peygambermiş, olabilir. Ama hukuk işleyecek. Hukuk tarafsızdır, bağımsızdır ve tarafsızdır. Şimdi hukukun bağımsızlığını söylüyorlar ama tarafsız olduğunu söylemiyorlar. Söylemiyorlar, televizyonu hayatlıdır. Nisa suresinde o ayeti yaparken hukukla ilgili dedim onu. Bağımsızlık kadar tarafsızlık demektir. Sana şu rakamı uyguluyorum. Sana şu rakamı uygulamalı mı? Böyle bir şey olur. İşte burada bunu anlatıyor. Yani Hazreti İbrahim çok alçak gönüllü bir adamdı. Çok halim selim, çok nazik, kibardı yani. Böyle bir adamdı. Yani isterdi ki babamı kurtarayım ama kurtaramadı. Ve onun istiğfarı da kabul edilmedi. Hazreti İbrahim'in duası kabul edilmedi. Çünkü hukuka ters düşen bir dua kabul değildir. Unutma. Allah'ın hukukuna aykırı düşen bir dua kabul değildir. Bunları öğretiyor yani. Şimdi bu tabii bu 20. asırda ben işte geldim, bunu okuyorum, bunu açıklıyorum bu ayetleri. Tahmin ediyorum Kur'an çok memnun bu işte. Biz Kur'an'ın ne denli evrensel bir kitap olduğunu, bize sadece namazı, haccı filan değil, neleri öğretmiş. Bak burada bu anlattığı filan var ya, namazdan çok uzun. Hukuk, hukukta duygusallık olamaz. Hukukta tarafgirlik olamaz ya. Bu peygamber bile olsun. Neler içeriyormuş ki biz bunları bilmiyoruz. Biz de öğrendik, yavaş yavaş çalıştık, öğrendik yani. Öğrendik, hala öğreniyoruz yani. Çünkü Kur'an'ın hocalığı bitmez. Kur'an Üniversitesi'nin kapısı bitmez ki, o da mezun olmaz. Kur'an Üniversitesi'nden mezun olmaz. Bir tek mezun, o da peygamberdir. Kimse mezun olmaz. Kimse diplomayı alamadı o Kur'an. Öyle devam edeceksin. Ben 50 sene devam edeceğim. Bitiremedim. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدِ اِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ Müthiş bir hukuk koyuyor. Allah kendi kendine. Kendi kendine görev veriyor. Kendi bir kural koyuyor ve kendi o kurala uyuyor. Dehşet ya. Bunu çok yapıyor Allah. Kur'an'da çok yapıyor. Bunları anlatmakla bitiremiyor. Bu da olmalı bir bu ayet. Yani şimdi diyor ki bir kural koyuyor Allah. Kendine o kurallara uyuyor. Kural şu. Altın kural şu. Bilmeyen adama ceza verilmez. Önce öğreteceksin, sonra sorumlu tutacaksın. Bak, bak. Dehşet. Bu kuralı Allah kendisi koyuyor Kur'an'da. Mesela der ki bir ayette, وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَةَ رَسُولًا Ben peygamber göndermedikçe ceza vermem. Bak, bu bir Kur'an. İsra Suresi. İsra suresinin ikinci sayfasındadır bu ayet. Şimdi bu temel bu. Yani ne kadar bilgi varsa o kadar sorumlusun. Gaflet içinde olan toplumları helak etmen ve mâ kâne rabbuke liyuhlikel kura bi zulmin ve ehline gafilun. Kaide. Kaide. Halkı gaflet içinde olan bir toplumu haksız yere helak etmem. Bu kuralı Allah kendisi için koydu. Nasıl kural koyduğunu kendisi için ve nasıl ona uyduğunu anlatıyor. Ya olacak iş değil. Allah mesela böyle bir kural daha var. Muhteşem bir kural. Örneğin La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Bu çok maktum bu Kur'an'a, birkaç tane bunlar. Aynı değiller ama bu benzer var. Mesela bir tanesi En'am suresi. En'am suresinin sondan ikinci sayfasını birinci ayetinde Allah herkese gücünün yettiği kadar sorumluluk yükler. Demek ki o gücü yaratan Allah. Nasıl bir güç yaratmışsa bizden ona göre hüküm koyuyor. Ona göre bizi sorumlu tutuyor. Yani bu gücü ben yarattım, ben uyuyorum ona. Fıtrat kanununa uyuyorum diyor. Allah Allah.